والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي سنتين برا سبحانه وتعالى جل تنين صلى الله عليه وسلم من يانا أي صحابة أكبت كتب كسين يون ذكر بسكنش فاتلي وانت لن تلي تخبرا بسبحانه وتعالى بين دنيا مموي عليكم السلام مموي مولير تسيني بوب لن لن يجاما بورن بسبحانه وتعالى كم مموي أبجكتيف بتخي الله بين دنيا ننف سنو مير بيورا جيتو موي نخم نن لن يجاما يالا مو تنبي نغا خمني مملا لن أستاذ ورا ولا مملا لن يورا فاتلي تاي فيجم تبين بنتو تبنتو يوري ana nit ki ginnaw bi ko yalla binde jaarale ko ci ay yoon yu doy war moy dir mi nek ci bir wajuram ba kerek ñukay genné mu nek xalé bay mag ba yegne mom nit la borom bi subhanahu wa ta'ala ni ko jaamu ma mo taxon ma defal lool yeb mu nek ci kaw suuf legi nak mo am yo xamne borom bi daf ñukoy xibaare ngir ñu man ci baye xel préparer suñu dundu jëm ko jaarale ci ni borom bi subhanahu wa ta'ala bëgg ma bok ci xibaar yoyu nga xamne moy xibaar bu gëna reey ci xibaar yi mom moy taxaway yu yomul xiyam ñun ñep ñu wara dekk jakkalo borom bi subhanahu wa ta'ala li yenen bi sallallahu alayhi wasallam di wax kenn ku nekk ci yeen dina taxaw ci kanam yalla mu koy laaj amul benn interprète buy dox sa digënté ak mom dañ loolu mu doon waajay bo xamne ñun ñep dañ ko wara wacc dañ ko wara préparer ci loolu lañu oustaz di fatale insha allah ba ñun ñep ñu mën ci tanku ba mëna wajjal suñu bop parce que yentou sallallahu alayhi wasallam don na wax ne akthiru min dhikri hadim al-lazzat de len bari lo len di tuddu li nga xamne moy dog banex yi li nga xamne moy dog rani ak boisson yek bay ko xam lan say def yoy non yep nga xamne bu yexé ken dootul talati mbiri ni neena ñuy bari luñ koy fatale ko te lolu mom moy de inshallah na dañuy bari oustad inshallah mo dugal ñu ci buntu bobu ñaan yalla mu jëriñ ñu ci li nga xamne mom lañuy dégg sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi anda jowalik hada zakirna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اخوه الايمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته غيناو بونو تامبالي سي سونو تورو بوروم نغي نيانال سونو يننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تي موسالكو نا لولو مبوك جوليدي ñongi dajje ak yeen def jaamu yalla bu mag bi te moy fatelante sayda def ma santone na ko def ci yowmal khiyam ndax bamay dajje ak mom ci waxtanu ñom muhammad fele ci de la fosse waxtan bobu lan defone waye xam ngeen ne waxtan bobu dafa gudd gudday bo xamantene du meuna jeex ma khalatone ne comme mom xeyna tembi gis na ci njeriñ ba wax ba tax mu ne nañ ko def ma japp ne war nañ ko mëna yeggali tay ak mbolo mi nga xamne ñom lañ fi fekk ay mbokk yi lu ñëk lu ñu wara xam ñun ñëpp xalaat ci yowmal qiyam lu war ab jaam la ndax daf koy fatali ngëm yalla li tax tay dundu nit ñi mënu ñu jakk nit ñi mënatu no baax dara mënatu la sell moy dañ koy fatte fatelu di khalat atafakkuru fi ahwalil qiyama yujaddidu al iman wal yaqin di fateliku bis mu nek yowmal qiyam da fay besalat ngëm yalla waye day besalat koolute sa digënté ak yalla semaine bi damay sétane facebook bi ma gis abdul aziz touré al-sheikh حفظه الله موي خطبه جمعه تي منبر mune mbokk yi dama tit sama xel dafa dem ci ñaari mbir ma tit sama xel dafa dem ci buma dewe man Abdou Aziz Touré ñu sang ma jébal ma sama borom ma nek ci bammeli lu soop yalla ba bis ma wara dekki nak wara jakarlok sama borom xawma contane ci man xawma contanuma ci man ban kanam lay fekk naka lama yalla di recevare mune lol moma ditlo ba digi juma ji yuux fima tok di setan facebook bi sama vedita japp ne ñun ñepp ño wara xalaat lol mbokk yi kenn ci ñun tay imaginer ni ni def ku de suñ la ko defé ba paré moy futti la sang la sang la yew la yebu ba ci bammeli ñu gas bam xoot duggal la ci bu doon kuy dundul rek ñu yew ko nonu ñu yewé ku dé dal koy tek ci frigo bi auto bi jubal 100 mètres ci ubi bunti rek aduna am tukki rawati na ko xamni dafa dé nga wara dekk nak légui dajok borom bi ki la ligéy lo won xamo lo fay fekk xamo ndax yalla dafa contane ci yow xamo dafa la méré motax atafakkur fi ahwal alqiyama yajaddidu aliman wal yaqin wa yuhyi fi qalbika alkhawf min allah tok di xalat ba ci yag ci man buma dajek sama borom ci man ndax lima yalla sant ma ngi ci li yalla bëgg ndax ma ngi ci tok di xalat waxtu yoyu da fay be salat ak ragal ci xolu jam day tax ab jam jekki jekki rek dadi fakh wal firar ilayhi daw jëm ci yalla bayyi nit ñi waye bu fekke da ngay xalat aduna kesse di xalat banexu aduna sa gis gis day teju toto am joko sa digante ak sa borom parce que aduna mo lay yitel khalat yom al qiyam bula besale ngum mayla yaqin dundalat ragal yalla ci sa xol waya wa yuhawin fi aynika ad-dunya wa zukhrafiha da fay oyofal beug aduna ak ay tari aduna ci sa xel ak sa xol law motax mbok yi mune nanuy khalat ci dund gi ni dund nanu xalaat ci bis bu nek bis bu ñu wacce suñu lali genn ñi suñu kër yi duggal ñu ci jakkay yi waajal ñu genn ñu ñu jëm wara dajajeek suñu borom bëcëk yoy mbokk yi lu nit nek lu mu mëna nek fatalikul lool lool day tax li nga nek jup day tax nga xam fo tek sa tank day tax nga xam li may dugg warna ci dugg wala waruma ci dugg li may def warna ko def wala waruma ko def li ma nek warna ci nek wala waruma ci nek ndax ka jappale ne ku nek li nga dugg bi sa nga ñew yalla dina la ci genn de ku nek li nga japp bi sa nga ñew yalla dina la ko bayelo ku nek li ngay def bis fu nek bis nga ñew yalla dina la ci fek ci lolu ngay def bu yegon dina la wacc bo tudon dina law dana laye bo nekkon ku xamul bis bobu di nga xam leppay leer ci yow ikhwatal iman bokk yi ñu ñem ñoy wara tok di imaginer safara yi nga xamne mom la ni toge ci sunu wañi diko tangale sunu ndox yi te yalla ne mom la dencal kep ko xamne da nga jadd sama yoon wi safara wu nek ludul luy jeexital fin finalité mbugal gu yalla mbugal nara jam ëlëk yowmal qiyamati safara yëp mbokk yi texé di la safara yëp ay yuxulu ak ay joy ak perte ak cion ak flam buy lakki kanam ndox mo xamne day xëtti ay mbakk di xotteeku di wacc safara wo xamne dafa fess del ay sen ak ay kanar ñuul kuk ndox mu tang jeur képar go xamne lendum lak poussière mbugal mu sax dak lolu moy finalité safara lolu la yalla dencal képp ko xamne da nga jadd te sik nek ci ne kumu mëna doon ci ñun day gaaw wala day yeex di nga dajje ak borom mbokk yi kenn ci ñun fi tok ci bir sal bu sa téléphone né won kar légui nga xol numéro bi muy 33 mu nek fixe 800 nangam nga yëkëti allo ñu né la présidence de la république ya yaay diw nga ni waaw ñu le président daf lay recevoir suba lan ngay sentir loy yek di nga waj wala do waj samay lacc di nga waj allahu akbar waxuma la di nga waj ci sa bop waye ñi ngay andal sax dang koy préparer dang koy waj da ngay tan da ngay commencer ñu ne la andal ju nga ne dafa bari wax dafa mëna xolé du mand ak mom day commencé di tan sax ñi ngay andal ci sase ngay xalaat yere bi ngay sol ci sase ngay xalaat ban dal bu fekkone amo sa dina jaral nga abbi doomu adama ab jam kom yow mom nga wara dajal nga wacc ko wara dajal yalla nak mom mi borom jam ni wala wara recevoir te waju préparé wu ki dajé président toilette lay wacc bu done jigen mom ñu war ko recevoir 5h midi lay commencé nit ñi dañ lan ko gis nga midi nga commencé midi lay sangu bu paré ci diw bi ci ciap ciapali ci tak yi ci bam paré toilette la ko koku di préparer waye ki dajé ak yalla mom lay préparer parce que yalla soxlawul toilette yalla soxlawul yéré yalla soxlawul takay yalla soxlawul or yalla soxlawul jama yalla soxlawul yalla soxla man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salih yalla amal salih la bëgg amal salih lolo tax kon ki dem ci yalla lim wara wacc moy jëf ju bax ki dem ci yalla lan la wara préparer jaamu ko mom borom bi tabarak wa taala akhi ukhti tasawwar yow sama sœur wala sama frère jëlal image ci safara wi ngay liggéeyé ak tangayam yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena inna nara jahannam fi harriha kanari dunya allati na'lam lakin al amru laysa kadhalika fa hiya ashaddu fayhan wa inna ma naru dunya juz'un qalil min nari jahannam yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena khalat len dafa am benn mbokk bu jigéen ci ay at yu yàgg dana toll léegi fukki at ak juróom wala ñaar fukki at dañ daan waxtaan ak moom ci wàllu diine muy lànk suñu waxee ci moom diine mu bañ benn bis rek ma dégg da doon togg ci waañ bi cin bi daal di këpp ci kawam bi cin bi këppoo ci tanki la ko jëm suuf te diwlin la won après bima ko dégué ma sol sama dal dem diko ziaré ci ma ñew fekk ñi ngi band tanki bi mënul bouger ndax tank bu metti roxé la tuddu man ko roxé li lan la mu ne ma dama lak man mo kepp sa kaw mu ne ma diwlin bi dam doon rosi rek nekk kuddu gi xeccina cin bi daanu sama kaw mané ko légui bi cin bi daano sa kaw lo sentir o mayo cin bi daanu sa kaw nit ñi ñewugo ñu dila dimbali mu ne ma lolu mënu mako wax nit metit bobu ma dal ma mënu mako wax nit mané ko est ce xam nga lu raw li juroom ñaar fuka mi ngi lay xaar yowmal qiyam puisque li tay sa benn parti ci yaram bi mo lak yowmal qiyam yalla dalay soop yowmal qiyam yalla dala ci soop mu ne tek bu ci ag mu joy yalla dimbali ko bala tank bi di wër dafa fekk mu hijab ci sa bi legi fi ma tok mu ngi hijab te lolou moko ci duggal kon kenn ku nek na nga xalat safara bi mu fekkon tay ñu tek fi gaz bi di ataya ñu na la tok ci ba pare ñu may la milliard lan lay may togal rek 5 minutes nga wacc ñu may la milliard waji genn malet bi ubi tek big bi tek lepp tek di waxar milliard bari na de gaay lu nit dof dune na ci tok après ma faju sa nan mo topal fele la la wax yow dang yow mo nangu ngeen wala pourtant milliard bari na de milliard waye kenn ci ñun du wax ne xaaral ma tok après ma dem faju way su ko defé ma xaj 2 millions yi na ci def nangam damay tukki dem France après ñu faj ma kenn xolal do fa nek sax di hésiter da nga nan waji xolal yak sa xalal yak sa xalis yeb ci xaj man kharuma Allahu akbar ay image rek yuma len di jox la yo xamne tay buñ ko proposé won kenn ci ñun du day bañ yaronte bi alayhi salatu wassalam bi muy message lolu mu ne len yeena ngi image ni li waye ma len di wax ne wal amru mbir mi laysa kazalik fogu len li ngeen di gis ni mbir mi nekul comme beulé de insa ñu na lu ñoyam mi da yonte bi ne dedet wa innama naru dunya yonte bi ne safar aduna bi ngeen di gis mune juz'un qalil min jahannam ben parti la bo xamne dañ ko xaj ci bir jahannam xam ngeen lu borom xam xam yi wax da mo ra safara ñew aduna ñu ne adam bi ko yalla nato wacce ko ci kaw suuf ndeysaan aljana bimu fa nekké da non lek té du fay lu mu bëgg rek ay ñew mu lek mo soxna bañu toñé yalla yalla waccé len adama wacc né yalla ah alé ngi numay def ba lek yalla mëna ko débrouiller mu japp picc ray ko mu gis picc mi ak picc yam doon lek du ben parce que yé dañu ñor li dafa sicc ñorul mu né yalla li ñorul yalla mëna ko ah légui nak mu né yalla téng ma may ci jahannama safara bo mu gis fofu téng ma ci may touti ma lak ci sama picc mi yalla mu ne ko safara xejul aduna jahannama xejul ci aduna mu ne yalla may ma ci fakk ma lek yalla dal dem ci safara jahannama dal ci dag lu tolne bekk suukar dal koy sanni ci geejgi di bax waggi jog moy li ngeen di gis ni yalla dal ne ko tias dur ko ci montagne explosé bi montagne explosé am ben fette bu ndaw bu dal fele ci ñax mi tak yalla mëna adama jëlal tak bele ci ñax mi li ci dess xeju fa dal koy bub delo ko jahannam lolou est ce yaram do adama dekk nu ko lolou mbokk yi nun ni ndax dekk nu mën nañ ko atan nañ ko yaronte bi alayhi salatu wassalam mune fa innaha fuddilat bi tis'a wa tis'ina juz'an yenen timi neena dañ ko xaj 99 xaj ci saay ñu den ci 99 yi ben dag duñu indil ñuko on bokk yi la fa dess nu mel nun ci yalla musul inna shiddat al har allati nasku minha fi dunya bu tangay bi amé bu tangay bi joté ci dëkk bi da ngeen di gis ñepp préparé ni sa nga dégg soxna ci mëna jëkkeer ci klim bi lol gaayon ventilateur bi bu faté climatiseur bi dañ koy préparer ci ay jumtukaay préparer ko ci ay yéré hein dañ gis tanga bi di commencer rek ndaw si wala waji ñu ubbi armoire bi ñu commencer ranger ñom badj ñom pulvère allez allez allez au revoir l'année prochaine ciao bye bye di ko ranger ndaysan lu xew ngay gis dem marché jaral na len commencer jënd yenen pour lan tangay dañuy préparer lolu sédaay dañ koy préparer yenen dibi alayhi salatu wassalam neena sédaay bi ngay gis ak tangay bi xam ngeen fum joge ñu né dédét mu né safara moy noy yenen dibi alayhi salatu wassalam mu né adbiru sala fa inna shiddat al har min fai jahannam sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam neena su tangé ni ngeen yexé julli tisbar ak takusan ni ngeen ko yexé mu ne ndax jahannam moy noy xolal bu tangay bi amé ci aduna nun duñu mëna normal tay gis ñepp senew am ño xam dañuy tej kër yi sax dem geej té du len tax am liñ bëgg mais il fallait ko dañu jema xex ak tangay bi yenen dibi neena ci tangay bo ngeen gis jahannam moy noy fenêtre yi lañu ubbi muy noy motax nit ñi mëna tuñu normal ci aduna la hawla wala quwwata illa billah su sedd bi ñewé kazalik non lay def ndax safara yalla ñaari noy la ko yalla may muy noy day noy tangay noy sedday après mu jeex ikhwatal iman ala ka'b والذي نفس كعب بيده لو كنت بالمشرق والنار بالمغرب ثم كسف عنها لا خرج دماغ لا خرج دماغك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نين كاب موي نيتلي نين بو نيت نيكون سي بنكو جانت بي فمي فينغي نيت نيك فا wala nit nek fi ci saw bi ja safara ñu indi ko ba ci penku bi fi muy jant bi di fenké distance bi ñaata kilomètre la néna bu nu garé la won nonu nit ci safara yuure mi dana kepp ci suuf kon suñu fa duggalé nit fu mu jëm sami'u laha taghayyuzan anan yalla dimbali mbok julit yi mune akhi yow sama frère a ukhti law lam yakun fi an-nar illa hadha al-har lakafa bihi wa'izan wa da'iyan su fekkontene du mbugal yi yalla ut yeb mune li kessal rek luñ ci wax mune kon doyon na rek nit ñi wara japp ci yalla bay jaxan bay font bu doon mbugal yalla tabaaraku wa ta'ala ci safara bu ndaw bi ci aduna dong la yam dong yalla neel bi la len di xare kon doon na doy kenn ku nekk ci ñun mbokk yi dina doy ci yow muy ak war dina doy ci yow muy ak delu ko nga bayyi moy yalla tabaarak wa ta'ala waye fa kayfa wal amru asad wa azam na waye mbok yi mbir mi foko nat ci titaay wess nako foko nat ci reeray ci reeyay wess nako yalla ne kala innaha lava Naza'atan lishawa. Al-Ma'arij 15-16. Ne safara nañu baye xel taswiluhumul wajh kanam lumu noy lumu leer lumu melax bu jakarlo ak safara lekko yaram bi lumu deugar loko diw lumu leer dana changer ku yalla duggal ci safara di nga changer ku rafeton di nga ñaaw muna innaha qa'run mali'atun bil khanadiq barab la bo xamne khur la bo xamne khur moy kaw la bo xamne dafa biri ay pax ci bir pax yi mune montagne dañu tang jeur ay jaana fa nek ci jitt alaykum assalam ay mbolde ki sen ñamam ken mun la ko wax ni mel ci mborak wex ndoxam tang na tangay wo xamne ken mun la ko neteli waye mu ne wa kulluha zullun wa muhana barab la bo xamne leppam nakar la ak texedi ak doyadi ku fa yalla jeme rek texedi lol la ku fa yalla jeme teddil na la ku fa yalla jeme daf la na rameti tal ku fa yalla jeme daf la na alak khizun wa nadama gatch ak reccu mo fa nek gatch ak reccu te ki yalla di gatchel moy kiko topul rek ki recc moy ki topul yalla yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi bis bi nga xamne nit dana mat ñaari loxom tay nit ci aduna bu amé problème mbokk yi lan lay mat ñu baram tan ni sa yawmal qiyam sa ñaari loxo yi ngay mat ndax yalla lool la wax yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi sa gemmiñ gi ngay ngang bamu xotte ko ñaari loxo yeb nga duggal ko mat xam ngeen koku di recc lan lay recc woy man ya laytani ittakhastu ma'ar rasul sabila suma xamone ma jaar ci yoonu sayyiduna muhammad motax ciowli limuy bari ku jaarul ci yoonu muhammad ele di nga alko ndax amul ben yoon bu yalla di ubbi ludul yoonu muhammad yawmal qiyam buñu dekke ku nekkul ci ginnaw muhammad alko nga duñu tok nak ba dem ngay laccé fi lu doon yoon wi ngay laccé fofu lu doon yoon wi dedet fi ngui koy xamé nga top ci ciowli limuy bari ëlëk la wax benn porte lañuy ubbi benn buntu kessé la benn yoon kessé la muy yoonu muhammad ku ci jaarul da ngay téxédi yalla dalay lak lu waral lolu moy ñin ñi tok ci salle bi di dégg kaddu gi ku judd ci ñun bi ñi wowe imam wala bu doon sa bay wala sa wayjur bu jigen tewlu na len ci diine baat yi muy ñëk duggal ci sa nopp baar yoyu turu kenn rek mo ci nek muy turu muhammad wala bu fekke da lay tuddu imam ñew jour tuddu bi jot imam bu ñewé tur bi muy duggal ci sa nopp turu kenn kessala moy turu muhammad tur bobu bu julli joté ci tur bobu lan la wowe legi jakk ji bi ñi julli taksan bilal bimu jëlé micro bi di nodd doomu adamay li ñi bari yonenti li ñi bari ben yonent lañ wax ci micro bi moy turu muhammad ci bir julli gi bi ngay taaya muno julli gi ba julli gi jeex lulul turu muhammad bobu ding ko tud soy taaya sax di selmal fa nga tud turu muhammad xol kon fi nga tambale ak muhammad nga dess nak legi ba faatu ñu jëlé la ci kër gi yobul la ci jakk ji jëlé ci jakk ji yobul ci armée ya ñu gëss bu mu xoo duggal la nit ñi ñibbi yalla yoni ben malaaka mu ñew ci yow nela ma za kunta taqulu ala hadha al abd muhammada muhammad mi nga doon deg ñu ne wa la doon wax ci mu kan koku jar na xam bala ngay dem fofu xola fim tambale yow bi nga juddo rek ne ciut rek ñu ne la muhammad nga dundu 50 ans dundu 60 ans dundu bañ naan amna témir rek amul témir ñu dugala bammel malaaka bi ne lo doon wax ci muhammad nga ni xawmako du bax kon lool du ay lambatu su fekke dañuy jangal suñu élève yi suñu doom yi le drapeau du Sénégal hein di len ko jangal jardin d'enfant di len ko jangal élémentaire di jang gouvernement bi comme liko composer di jang lu lañu jang ñu kan moy yalla jang ñu kan moy muhammad jang ñu lan moy alquran la ilaha illallah té lolu lan lay laaj bir bamél ben borom xam xam néna suñ lay laaj bamél duñ la laaj laaj wa seconde duñ la laaj laaj wa lycée duñ la laaj laaj wa université xam nga lan lay lay laaj ibtidaiya élémentaire la ilaha illallah ndax yomb élémentaire un licencié ñukoy laaj laaju élémentaire té du trouver lan moy laaji man rabbuk lan moy laaji man nabiyuk lan moy laaj bi ma dinuk lan moy laaj bi ma kitabuk élémentaire la wala do élémentaire légui nak yow yaangi am doctorat ñu laaj la laaj wa élémentaire xamoko te am nga doctorat gañ amna lu ñuy xaar de amna lu ñuy xaar lu reuy kon ku xam am nga lu lay xaar di nga préparer lolu do tok rek diko def taf mbokki julit yi ku bayiwul xel ëllëk ku bayiwul xel sa borom ku bayiwul xel feewu suratu naba loolu yàlla naan doomu aadama dana dékk naan yaa laytani kuntu turaaba aka neexoon ma nekk suuf tey jii fi ngeen toog amna ci yeen ñoo xamne seeni sac ñaari mouchoir ñoo ci nekk biñu wacce tali bi digënté tali bi ak fi mouchoir bi nekk ci loxo bi nenañ dal bi mère de mbedd mi dafa bari souf quoi digënté tali bi ak fi rek benen mouchoir bi mom pour kanam gi la bu go soufflal la yowmal qiyam nga dekki taxaw ci kanam yalla gis ñi yalla jotta até yek ségul ci yow ne ya laytani kuntu turaba aka neexon tay ma nek souf do ma dama day dekki taxaw ci kanam yalla yalla daal di dekkil mala yi rabu alli bu toñon sa morom bu ne yalla mu ne fayul xar bi am bijeen mbëkkoon bu amul bejjen yàlla daan ne bi amul bejjen biñ mbëkkoon na fayu gis ngeen mala yooyu bu ñu fayoo ba pare ba yàlla àtte leen ba mu jeex doomu aadama yaa ngi taxaw di xool yàlla day wax mala yooyu kuunu turaaba nekk leen suuf ñoom ñëpp ñu nekk suuf doomu aadama nag bu gisee loolu gis ne ñii yàlla da leen a àtte def leen suuf moom tam mu ne yaa laytani kuntu turaaba aka neexoon tey fii ma taxaw ma nekk suuf muna yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi izim bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Lol yalla ngox ci maarij 11-14 yalla neena kérok bis pench ku jaamul won yalla dana mebet dana beug mbugal mi yalla taxawal tay fasiyene ko ci souk e yalla jël sama soxna way nga duggal ko safara wa e yalla sama jëkër ngi ni joxna la ko lak ko yalla ne beuguma de mu de ko goor ki la mu ne yalla jël sa amon na ñenti soxna ñu ngi ni duggalal yalla mu ne dede mu ne yalla tek ci sama dom yi soxna yep ku nek amon na mo dom fukki dom na ñu war na doy yalla mu ne dede mu ne yalla tek na ci sama fami yalla mu ne dede mu ne yalla wa man fil ardi jami'an tek na ci wa suuf yeb lak len sama papa ak sama yaay sax duggal ko ci wa man fil ardi jami'an duggal na papa ak yaay wa ak yonent bi sax wallahi barakallahu fik summa yunji man yalla nga musul ma yalla mu ne kala dedet wala yu'adhibu 'adhabahu ahad wala yusiqu wasaqahu ahad tay yow kessala yow rek kon doomu ndey bu nu aduna jay bu nu top sunuy banex bu nu taru aduna keuf lu nu nek lu mu meuna don na ci yalla jitu loy amna nek yalla loy ñak bu mu nek yalla sa keur keuri aduna yeb yeungatu yi guddé ak beccëk bayil xel yalla so baye xel yalla sa aduna day jak so fatte yalla sa aduna day lendum Abdullah ibn Umar buma deñ di netali qissa bi parce que qissa bi da fay changer dund Abdullah ibn Umar dafa dem ci all bi fekk fa ab sam kat muy sam mune sam kat bi ñun de dañu xif sa xari doñ ci jaay ben mune mom mako mune ko so deme nga ni borom xari tilli ñoo fad xarmi sam kat bi daani Abdullah ibn Umar ayna Allah ana yalla Abdullah ibn Umar ti daani su suuf jukte sikim bi ak ñaari loxo yi ngepp ko nan qala ar-ra'i ayna Allah sam kat bi neena ana yalla sam kat bi neena ana yalla ku nek ci ñun war ngay xalaat ana yalla soy xalaat ana yalla yoto bindenti fajar soy xalaat ana yalla bala ngay genn ci biti da nga nan man ni ma mel est ce mën na genn wala mënu ma genn soy xalaat ana yalla li ma sol warna warna ko sol wala waruma ko sol soy xalaat ana yalla li may liggey warna ko liggey wala waruma ko liggey li may lek warna ko lek wala waruma ko lek li may nan warna ko nan wala waruma ko nan fi may dem warna fa dem wala waruma fa dem li may wax warna ko wax wala waruma ko wax li may def warna ko def wala waruma ko def lolou yeb lan mo lay dimbali ci lolou lepp mu nek moy ayna Allah ana yalla wax joju mo defaron dundu gaay yu ñeek yi ku ci nek da nga defon lolou ci sa nosu kanam loy def nga xalaat yalla loy bayyi nga xalaat yalla mbok yi mune wala tasal an akliha wa sharabiha bul la ci muk lek yalla natto nya fa na duggu lañuy lek ak la ni nan bul la ci seni lal bul wacce bul la ci seni daraja bul la ci la len yalla dencal ci mbugal lele nit degg lolou nan ni yalla soxorna xola li nga def ku nekk ci ñum bu mu xalaat lolou waye xam nga lu muy xalaat na xol bopam mom lan la def bu am li ki lan la def lele nga rombu nit yeureum ko waye sa xel war na la may ki lan la def est ce yalla du togn lele nga rombu nit ñeeko waye xalatal ki lan la def dama genn xuruj ci ben jak ñu fanan ci jak bi beur set ñuy julli fajar ma préparer sama sac bima yobone def ci sama bagage yima fanano won ma simmi japp lire sama message sama portable ci guddigi fay dougal sama sac ñu ne bismillah ma bayyi sac bi ci rang bi ma nekkon dal di avancer ci benen rang bi comme dama gis espace ci kanam ma avancer ñu selmal ma gesu gisuma sac bi ñu xol jakk ji gisunu sac bi ñu genn ci biti gisunu sac bi kon ana sac bi dem na ma tok amir bi ñew ba ci man ne ma santal yalla bala yalla deful ki jël nga nek ku ñuy jëlal santal yalla bala yalla natul nga nek ki jël waye yow lañu jëlal kon lu nek xam ngeen ne koku di jël yalla natu nako kon nanu xalaat lolu mu ne ñi so gisee yalla def leen li am nekkon ci aduna di reey reey lu ci jaamu yalla wa iza zukiru la yazakaru su leen waré duñ waru su leen waxe yalla ne ah karawul da nañu comprendre mam yalla ji day balé way lañuy langage yoy lañuy véhiculer yalla neena ñu ne ah grawul xolal may ñu tuti rek maynu ba ci kanam bu leen waré duñ waru wa iza sami'u ayatullahi ittakhazuha huzwan wa la'iban bu ndege ñuy wax ay yalla yi ñu ci boole ay kokkeli ah ya wax lolu lolu de teus la ah ah bon ah non la yalla neena nga ne ah lolu rek la wax han ah mo lolu di kokkeli ki wax ak yow voilà yalla neena su ngeen gisee ñi ma len di def li bu nu dege aya yalla yi dañ koy jappé fo ak tiaxan yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena kay len ma waxal ala ukhbirukum bi ahli an-nar kay len ma waxal ñan ñoy jëm safara mu ne kullutulin kep kuy ngand ngandulu mustakbir di reey reey lu buñ ko waré du waru buñ ko waxé du deg wa safara biñ duggé safara ba paré ndeysan wa aljana di len xol ndax mbugal gi ni metté dafa melne wa aljanna dañu laaj wa sawa safara wa yeen ma salakakum fi saqar lu ngeen don xolé bu dugg safara xam nga yeen say même fi ci dundu gi sa xarit sa dom sa mbok sa même sa jëkkeur wala sa jabar dugg ci yeen erreur bo ñewé nga xol da nga nan ko me yow yow nuru imaginer bu dugg ci ba def li yow wala ha kum mu ne don yeen say bokoy critique da nga me yow mais non yow ak li nga toll yow ak non yow li waro ko def yow lan mo la pousser ba nga dugg ci li tay lol la wa safara wa ajana laaj ni len yeen wa yeen ma salakakum fi saqar lu ngeen non xulle bu dugg fi isa benen aya bi suratul mulk bi ngay gis ñom bañu duggé ba paré bu mbugal gi metti ñu reconnaître na ñoo togn ndeysaan ñu taxaw nak legi nak nan law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabi sa'ir tayn di sun don deg ah ko ndaw len deg kon nek nit mu ngi am nop mi degut allahu akbar lahum qulubun wa lahum a'yunun wa lahum azanun bal hum kal an'am galum ne dedet bal hum adal en kay rabi sa len tane nek yalla may nop nek nop lu mi jiri la ilaha illallah xel lu mi jiri wala wa safara lu ñu wax law kunna nasma ci ñu ngundun dig aw naqil wala ñuy xalaat ci sun xel kon tay fi ma kunna fi ashabi sa'ir jamais ay kon deke ñak dig ñak xelu ci xel yi la yalla may xel mi moy lan moy ni nga xalaté ba sa aduna jak xalatal non ba nga dem al-akhirah pour sa al-akhirah neex wala xel di jeriñ ni nga xalaté ba sa aduna jak sa lepp normal do talal kenn loxo way way xalatal non al-akhirah ba bu la nit rom nga nan ay way diw ay ki du diw way way dede parce que aduna bi waxo diw waxo kenn sa bop rek nga wax yeen samay mbokk yu goor ak yu jigen wax ji wax yalla la ak wax yonent nun ñepp nañu and xalaat ci dessa nañu temps de ñun dessa nañu temps yeen ñi yalla def tay ngeen ñew fi ci sal bi dessa ngeen temps de dessa nañ temps man ak yeen ñepp dessa nañu temps amna lu ñu déssé ci li bëcc gi ñu déssé yalla baxina mu ñu wara xam li yalla bëgg ci ñun buñu génné fi ñu nekk ci légui bala bëcc ak yoy di ñew ki perte Sufyanu Sawri dafa am ku faatu ñu génné ko ci morgu bi yobbu ko ba ci armée li gas bu mu xut bala ñu koy duggal Sufyan ne may leen mama wax ak mbokk yi ñu ne ko bismillah mu ne ki tëdd fi ñu ne mu ne lan la mënati tay gaay ñu ne ki kay mënatul dara mën na julli ñu ne dedet ki ndax mënati na wor ñu ne dedet ki ndax mënati na jang alquran ki ndax mënati na zikr dedet ne yeen ñi ko mën kon bu mu leen rawati gaay ñun dessa nañu amna lu ñu mën batay kon buñ baye ko fi ku daawul solu ci ñun ni yalla bëgg na baye xel bi sa nga ñew dinañ ko solal de ki daawul julli ci ñun ci waxtu na baye xel de ki daawul jang ci ñun qur'an ki daawul zikr ki daawul saraxé ki daawul tey lamiñ ki daawul na fexé xamné loolu mu ngi ni di ñew suñu kanam te yagul aduna yagul ay bëccëg la ci yalla lutax inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun sunu junni at moy ben fan ci yalla motax yawmal khiyam ki am fi temere at buñ ko fekke ci bammel ye ko ne ko jugal yawmal khiyam jonne wayo ñaata an nga def ci bammel bi mune illa bisna illa yawman man de ben fan rek la fi def fek def na ci bammel temere at def na ci aduna bi temere at waye dan nan illa bisna illa yawman ñen ñi dan nan lam yalbasu illa ashiyatan man de dama judd rek benn beccëk rek dé fekk dem na fi juroom fukki at kon aduna yagul day taru ci sunu kanam ne dafa yag fi nga juddo fi nga nampé fi nga ramé fi nga doxé fi nga jangé fi nga génné fi nga liggéeyé fi la embauché fi nga commencé loolu lepp ci yalla matul benn fan loolu lepp ci yalla matul benn fan motax yonnati bi alayhi salatu wassalam pour bayiloon xel mu ne aduna amul valeur so amone valeur yéfer du fi naan guuxu ndox te wallahi amul valeur kon nanu bayyi xel loolu akhil karim aw ukhtil karima wahzar moy tandikul bala aduna dila jay wayumannika sarabuha mulay jox ay cialla mberum mibetum xam ngeen luy cialla mber bo taxawé ci tali bi ci naaj bu tang tali bi nek ben autoroute bu gudd nga taxaw fi da ngay set feulé lu melne ndox muy farax farax ñunox très bien ñunox so taxawé fi diko seen feulé muy cialax cialax yi bu fekkone ku mar nan nga suñu ben xarit ndeysaan ki nek sama ginaaw xam nako bu muy dem espagne dafa jaar ci geej gi ci gaali la leer dila jaar mu ne biñuy dem dañoo jekki jekki ñu reer ci biir geej gi mu ne ndax dañuy seen ay lampe rek ñu naan lampe yaa ngi ne dëkk baa ngi ne mu ne ñuy dem rek ba mu mat fukki fan ak juróom duñ jege lampe yi jege du lampe xamu ne iblis ci biir geej gi la dëkk mu ne dañoo dem dem dem ba lekk yi jeex na ndox mi jeex na suukar fi moo fi des ñuy tànk ndoxu géej gi di ci def suukar di naan après rek mu ne lañ tourné gaal gi ñu ne daal léegi nañ ko bàyyi mu jaar nii rek suñu yeggee baax na buñ dee ñun ñëpp baax na fi ñuy découragé rek ñu seen ay picc ñu ne ah kon fee la picc fee mooy tefes bi gis ngeen loolu mooy mbirum aduna da ngay ne ci aduna di seen mëne fële nga naan naa dem rek ngay dem rek doo mus a tourné ndax yaa ngi dem rek mu ngi neex yaa ngi dem rek mu ngi neex yaa ngi dem rek mu ngi neex balaa ngay tourné day fekk malakal moo ti taxaw sa kanam nga naan ma dell mu ne la non te trop tard egg nga fi muy terminisme kon mu ne la nu mooy tëndiku aduna di nu nax balaa yàlla di nu natt ñuy bokk foofu ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha annas wal hijara mbokk yi yàlla ñu woo ci baatu ngëm ni da min arrab jalla jalaalu yàlla moo woote ci baatu ngëm mu ne yéen ñi ma gëm musal leen seen bopp ak seen njaboot safara musal sa bopp ak sa njaboot boo yeewoo yeeteel kër yeel kër gi sa borom kër gi sax yee ko mooy tandikul nga nekk kooku nga xam ne keroog ba mu ne ba mu yeewoo bi mu déggee ñu ne asalaatu xayru min an nawmi mu yeewu bëgg a dem jàkk soxna si da koo teg loxo rek mu daal di nelawaat desan waaw léeg-léeg nit yeewu jàpp ba pare rek bëgg a julli soxna si teg la loxo rek nga tëddaat tëddaat mu ne bi sa ngi ñëw soxna soosu terala woon dem jàkk dana yuuxu ba ñëpp ñëw mu ne yéen jël leen yóbbu jàkk ca wala mooy tëndiku loolu man ak yow nan mooy tëndiku loolu mu ne nañ musal sunu bopp musal sunu njaboot keroog bi aaya bi wàccee dafa am sahaaba bu jooy jooy yu mitti gaayi lakk ba lu muy jooy mu lànk bañ ko wax ñu dem boole koog yonent bi yonent bi daal di koy woo ni ko yow dégg naa gaa yi neen yaa ngi jooy rek mu ne waaw waaw lu ko waral mu ne qu anfusakum wa ahlikum naaran yàlla nee na ma musal sama bopp musal sama njaboot man sama bopp rek pour ma dugg aljanna problème la ajastu an nafsi wa kulliftu an ahli sama bopp problème la yàlla jël sama njaboot teg sama kaw loolu mooy du ma dugg alrasul salallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko wa xasbuka an taamurahum bi ma taamuru bihi nafsak dina doy ci yow li ngay digal sa bopp ci lu baax nga digal ko sa njaboot ban njëriñ la am ngay jaamu yàlla bàyyi sa borom kër wala sa soxna wala say doom ñu nekk ci caaxaan yaa ngi solu solu bu baax bu normal nga bàyyi sa doom du solu yow yaayam yaa ngi solu solu bu normal sa doom bu jigéen bi nga bàyyi ko mu solu solu bu bon sa doom bu góor bi kazaalik yaa ngi julli nga bàyyi leen ñoom ñu ngi tëdd yaa ngi def dem def dars yaa ngi leen bàyyi ñoom yaa ngi dem waxtaan yaa ngi leen bàyyi ñoom ban njëriñ la est ce que kon yow li nga bëgg loolu nga leen bëggal déedéet te yàlla dana nga musal sa bopp musal sa njaboot mbokki julit yi ibnu rajab alhanbali nee na rahimahullah wa aksaru mufassirin ak borom xam-xam yi bëri ci firi alquran ñu ne annal muradu bil hijar hijaru kibrit ñu ne li ëpp ci xeer yoyu yalla wax ne musal len sen bop ci safara so xam dañ koy xam bi ay nit ak ay xeer mu ne xeer yoyu xeeru bettex la mom lañuy xam bi safara mu ne juromi façon xeer la juromi façon xeer khamsa anwa mu ne juromi façon yoyu juromi façon mbugal lay mbugalaté mu ne laysa fiha ghayruha amul lenen luduli nena xeer yoyu suratul iqad fa gawa tak wa kasratud duhan mu ne dafa beuri poussière ak pend saxar wa siddatul iltisaq iltisaq mu ne waye dafa gawa kolé ci yaram bil abdan mu ne wa quwwatu harriha iza humiyat waye dafa gaaw ci tang bu muy tang rawati na bu tangé jeur mu ne kon war nañ ko ragal waye mu ne mbok yi fi yalla du fa duggal ludul ku ko weddi li ni deg li lepp yalla ñim koy dencal moy ñi ko weddi kon bo fa bañe dugg bu weddi sa borom ñalla fa yalla di duggal mu ne kacior yi kon sofa bëgge bañe dugg bu ne kacior fexel nga taxaw ci li la yalla sante nga moy tandiku li la yalla tare innamad dunya ila al janna aw ila an nar dundu aduna mom bis bo fi joge kër goy fekki alakhira amu dundu nga dem al janna rek yalla begal la wala nga duggu fele yalla mbugal xam nga buñu demé ci estat marché de football ki day bok ci équipe bi ki bok ci équipe bi am ñu xam bokku ñu fenn fu ñuy nekk ci turbine amul xiyam amul turbine amul xiyam amul turbine amul supporter mom kay ashabul maymana ak ashabul mas'ama ashabul yamin wa ashabus shimal wa gauche ak wa droite rek ñoo nekk ben nga nekk ci wa droite nga nekk wa aljanna wala nga nekk ci gauche wala iyaz billah yalla ci al muslim su ko defé kon gor gor lu warna nit borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hadid aya 20 mune i'lamu annama al hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin ajaba al kuffara nabatu summa yahiju fatarahu musfarra mbokki sunu borom budon tay ben xabar la buy jall dañ nan sunu borom dafa joxe ben information bo xamne dañ ko def grand titre ci tableau yek tableau d'affichage yek def ko ci journaux yi mu nek titre bu xonx bu reuy ci kaw papier yi wex borom bi ne i'lamu annama al hayatud dunya la'ibun wa lahw na len leer woor ci yenne dundu aduna tiaxan la ak ay fo wa dundu aduna waru leena jay waru leena fekk ba ngeen fatte lan mo taxon ngeen ñew ci kaw suuf sunu dik kaw suuf dafa am sabab dafa am lutax yalla bindu nu dafa am lutax mu indi nu fi ba pare nak mu duggal ñu ci aduna mu ne liggey leen ci seen aduna waye bu leen fatte seen alakhira wala tansa nasibak min ad-dunya wahsin kama ahsana Allahu ilayk i'mal lid-dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li-akhiratika ka'annaka tamutu ghadan wallahi wallahi wallahi lo nek ci aduna bayil xel yalla lu pos bi 10 10 10 10 bo degge nod bayil nga ran def xamal ne ki di wote yow lay waxal so baye xel lol rek saduna day jak so baye xel ne man kat ben missionnaire la bo xamne dañ ma yoni am nga ñu yoni la nga dem ben mission tay bu yeen yi nga xamne da ngeen di liggey yoni la ben mission nga dem France wala nga dem Allemagne wala nga dem Canada wala nga dem États-Unis ñun la ben mission nga dem di def mission bi yenn sa yi nga def liggey ba ca nga jaar marché diir sericho la pour bo ñibisé wala nonu moy aduna mission be la taxajo wala dem marché be la taxajo mission bi dem marché bi occasion la rek moy li nak fi li ñu taxajo moy jaamu yalla leneen li fi jaar yeb moy dem marché bi légui nak yow bu la wa société bi yonne ne la demal nga def nangam nga ni ciëp rek outal marché nit ñi dañuy font rek fi ni ma fi yagge bëgge ñew baxna bala ñu may gis xam nga nek ci li la neex ba mission bi jeex nga ñew ñu na la waaw yow bismillah légui nak contrané nga nan no gis ngeen nak wax deug yalla xamna da ngeen may yoni waat rek ndax bama démé né ciëp dal dafa am lo xam dafa may intéressé won ma dem nak di lijeenti lolu far waxtu yiñ ma joxon da di jeex far jour yi jeex légui nak ma da di ñëwaat nak ñi bis nak fi ngeen ma waxon nak demuma fa limu wax dafa graw xana limu wax ni dafa graw lo def ban lay dakh lo def ban lay dakh pourtant am nga lo lijeenti am nga lo lijeenti waye lan motax ñooñu ngeen ne dañ lay dakh wala lutax c'est parce que yow dafa am lutax ñu yoni la wa legi kon ki ñew ci kaw suuf waron jaamu yalla ba joge fi ba dundu gi jeex mu dem ci yalla legi nak ñu woko ne ko waaw yow mu naan yalla waaw gis nga man de bama ñewé aduna waaw commencé di kepetu lan moy xew ñeen yeen atté de yeen jugé sank légui luy xew sa digënté ak sa borom gon na leen baye xel ma ngi teunk fofu waxtaan wi du non amna yeneen mbokk ay doomu ndey yo xamna ñu ngi fi il paré dañu wara jël cadeau la la wax Ousaz Nwasi la Ousaz Geng Nwasi la Ousaz Geng Nwasi la Ousaz Geng لا لا لا لا لا والله ما أريد أن أصلي هنا هذا قبل الصلاة نعم نعم